شیرو چتره به سینم چتره به سینم شورا بارم علای گوشه شونی به وشونم درد دوگیونم شونی به وشونم درد دوگیونم Shona